oczu. Bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lutego, minęła 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. O dodatkową opinię grafologiczną chce starać się Lech Wałęsa. Chodzi o niedawną opinię biegłych, która potwierdza współpracę Wałęsy z SB. Rozmowy na linii Berlin-Warszawa za godzinę do stolicy przyleci niemiecka kanclerz. Będzie o Brexicie, przyszłości Unii i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W hiszpańskich Pirenejach alert przeciwlawinowy. Lech Wałęsa po raz pierwszy od niedawna o wydanej opinii biegłych na temat jego współpracy z SB zabiera głos na konferencji z dziennikarzami w Gdańsku. Przysięga, że nigdy nie współpracował, ale miał swoje metody walki. Mówi, że go poniżono i urażono. Jego pełnomocnicy będą chcieli zlecić własną opinię grafologiczną. Czy słyszeliście, jak wykorzystywano właśnie, żebyśmy się pokłócili? Mieliście gdzieś taki tekst, że podsłuchy przepisywano, oficer się przygotował, patrzył i miał zadanie pokłócić ich. Żaden ten tekst nie jest moim tekstem. Oczywiście on mógł powstać, jak ja rozmawiałem. Bezpośrednio nie, ale pośrednio to jest mój tekst, bo ja te gadułki były nasze. No ale nie wiedzieliśmy, że podsłuchy. Opinia dotycząca teczki TW Bolek, przygotowana przed tygodniem przez Instytut Zena w Krakowie, potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Za godzinę kanclerz Angela Merkel rozpocznie rozmowę z polskimi władzami w Warszawie. Spotkanie z najwyższymi polskimi politykami mogą wpłynąć na kształt przyszłości Unii Europejskiej. Nie mają wątpliwości eksperci. Doktor habilitowany Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśnia, że konsultacje polityczne na linii Berlin-Warszawa to w gruncie rzeczy sondowanie wzajemnych stanowisk w sprawie Brexitu, przyszłości Unii i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć polski rząd ma konkretne oczekiwania. Warszawa z pewnością chce od Angeli Merkel deklaracji, zobowiązania, że Niemcy nie będą popierały ekskluzywnej integracji wieloprędkości, czyli nie zaangażują się w tworzenie zamkniętego rdzenia w Unii Europejskiej, który doprowadzi prędzej czy później do marginalizacji Polski. A z kolei w opinii dr Kai Olaf Lang z berlińskiego ośrodka Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin musi na nowo zdefiniować swoje sojusze w Unii i temu służy wizyta kanclerz Merkel nad Wisłą. Tradycyjny tandem francusko-niemiecki różnie działa. Nie wiemy, jaka będzie ekipa rządząca we Francji. Partnerzy w strefie euro różnie to się ma. Wielka Brytania, tradycyjny partner też Niemiec, opuszcza Unię Europejską i na tym tle Niemcom zależy na tym, ażeby byli kraje, z którymi można współdziałać. I Polska właśnie takim ważnym partnerem jest. Niemiecka kanclerz spotka się m.in. z prezydentem, premierem, prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, szefem PO Grzegorzem Schetyną i przewodniczącym PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli z liderami ugrupowań należącymi do Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi też CDU, ugrupowanie kanclerz Merkel. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy ma stanąć przed sądem w związku z zarzutami nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w 2012 roku, kiedy bez sukcesu ubiegał się o reelekcję. Takie informacje przekazuje paryska prokuratura. Sarkozy'emu, który przeszedł na polityczną emeryturę po porażce w prawyborach prezydenckich na prawicy, zarzuca się, że świadomie przekroczył dopuszczalny pułap wydatków na kampanię wynoszące 22,5 miliona euro. Wysokość budżetu na kampanię regulowana jest prawem, aby była ona równa dla wszystkich kandydatów. Śledztwo wszczęte w 2014 roku wykazało istnienie wielu fałszywych faktur. Sarkozy wielokrotnie zaprzeczał, by wiedział o nadużyciach. 62-letniemu politykowi grozi rok więzienia. Poza nim, przed sądem, w tej samej sprawie ma stanąć 13 innych osób, w tym byli członkowie jego centroprawicowej partii Unia na Rzecz Ruchu Ludowego. W hiszpańskich Pirenejach alert przeciwlawinowy. Zamknięto górskie drogi łączące Hiszpanię z Francją. Nie można jeździć na nartach. Śnieg odciął dojazd do dwóch wsi, hotelu i stacji narciarskiej. W Pirenejach Nawarry i Aragonii śnieg pada nieprzerwanie od 4 dni. W wysokich partiach gór jego warstwa przekroczyła 1,5 metra. Opadom towarzyszy wiatr o prędkości 100 km na godzinę. Temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że mokry śnieg w każdej chwili może zacząć się obsuwać i spowodować lawinę. Dlatego od rana wstrzymano ruch na kilkunastu górskich drogach do Francji. W zagrożonych lawinami regionach nie działają wyciągi narciarskie. Z położonego na wysokości 1600 metrów hotelu w Panticosie w Aragonii ewakuowano wszystkich klientów. Istnieje obawa, że śnieg zagrozi budynkowi. Nie ma dojazdu do położonej wysoko w Pirenejach stacji narciarskiej Janosz de Hospital nieopodal Łeski, w której odpoczywa ponad 60 narciarzy. Synoptycy nie wykluczają, że jeszcze dzisiaj alarm lawinowy zostanie wprowadzony w Picos de Europa na północy Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta informacja kończy to wydanie. Na kolejny serwis w Trójce zapraszam za godzinę. Popołudnie pochmurne, z niewielkimi tylko rozpogodzeniami. Wszędzie może przelotnie padać śnieg. Wietrznie, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. W Suwałkach minus 10 stopni, w Toruniu minus 6, w Siedlcach minus 5, w Trójmieście minus 4. W Tarnowie i Gnieźnie minus 2, w Zamościu Legnicy i Świnoujściu minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 1:00. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Zanim oddam głos Arturowi, to tylko przypomnę, że po powtórce z rozrywki Muzyczna Poczta UKF czekamy na Państwa telefony i maile. ukf@polskieradio.pl, a numer telefonu 22 i 7 trójek. A w studiu prosto z Toronto Artur Andrus. Tak, jestem. Dzień dobry. Czy byłeś na CN Tower? Widziałeś Toronto z góry? Widziałem Toronto z góry, widziałem Toronto z dołu i to, że byłem przez parę dni poza krajem, spowodowało, że tak zatęskniłem, że od razu od takich literacko-patriotyczno-historycznych odniesień zaczniemy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. No to zanim Państwu powiem dokładnie, co będzie w dzisiejszej powtórce z rozrywki, to od razu zaproszę na dzisiejszy późny wieczór, bo przypominam Państwu, że we wtorki po 23 na antenie Trójki po wtorek z rozrywki, bo to już nie wtorek, jeszcze nie środa, czyli po wtorek z rozrywki, a tam między innymi nocni goście rozrywkowi przychodzą do nas. Przypominamy słuchowiska Marii Czubaszek z cyklu Nowe Przygody Holmesa. Zapraszam dziś na 23.05 w imieniu Natalii Grzeszczyk. A teraz w imieniu własnym zapraszam na powtórkę z rozrywki i te historyczno-literackie odniesienia w powtórce to raport pana Michała, to jest monolog Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu Leszka Niedzielskiego i piosenka Rodacy w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki skomponował też muzykę, tekst napisał Jan Wołek. A później jeszcze w powtórce pojawi się kabaret Adin, który opowie o takim zwykłym, normalnym, codziennym dniu i piosenkę o takim zwykłym dniu zaśpiewa grupa Mikroklimat. Zapraszam, miłej zabawy. Pułkownik Michał Wołodyjowski do hetmana Sobieskiego, przyszłego króla polskiego, co kiedyś Wiedeń wyzwoli, przez co Polskę stętę goli, gdyż Austria wzrósłszy w kondycję, zagrabi naszą Galicję. Ale sobie poprognozowałem, a teraz adrem. Szanowny panie hetmanie, z maksymalną przyjemnością donoszę o niezwykłym wzroście patriotyzmu wśród tutejszej załogi. Gdy bowiem pan Rittmeister Linkhaus, dowódca niemieckich linkhausowych dragonów, wyraził się onegdaj we świetlicy, iż rzekomo jesteśmy narodem ogromnie leniwym i migającym się ode wszelkiej pracy, wtedy natychmiast poszczególne regimenty dały krzepki opór onej insynuacji, a mianowicie nasi polscy dragonowie tego młota wachmistrza srogiego Luśni ogłosili głodówkę protestacyjną, dodajmy, że rotacyjną, czyli że jedna ich połowa głodowała przez 2 godziny, podczas gdy druga żarła, a następnie ta druga głodem się morzyła, a pierwsza konsumpowała. A medyk staniczny wszystkim mierzył ciśnienie, temperaturę i poziom cukru w moczu. Zasie artylerzyści pana Kettlinga na znak protestu ostrzelali komendę masłem, a semenowie pana Motowidły urządzili blokadę szos, a lipkowie pana Melechowicza ruszyli na pielgrzymkę do Mekki i Medyki, a wolontariusze pana Zagłoby zorganizowali procesję, a łucznicy pana Muszalskiego łańcuch czystych rąk, któren się wszelakoż nie udał, gdyż tylko jeden pan Muszalski miał czyste ręce, a i to dlatego, iż kilka dni temu wpadł był po pijanemu do Dniestru. Nuże tedy tutejsze kobiety zwoływać się na nocne czuwanie, a czelać pod żmudzinem piętką na kontemplatecyje, a chorągiew kozacka pana Nowowiejskiego juniora na medytację, która tem się ode kontemplacji różni, że musi być odbywana w kuczki wedle metody Shintaido, podczas gdy kontemplacja wedle mantry odprawowana jest, jako powszechnie wiadomo, w luźnym zwisie nogami do góry. O, a pośród tego wszystkiego uwijał się zacny kapłan ksiądz Kamiński, obficie wszystko święcąc i wyrażając swą radość z tak drastycznego wzrostu moralności, gdyż w samej rzeczy budujące to było widowisko i całkowicie zaprzeczające kłamliwemu twierdzeniu pana Linkhausa, jakobyśmy byli kupą nierobów, szukających jeno pretekstu do szlachetnie uzasadnionego nieróbstwa, o czym ze wzrastającym optymizmem donosząc, jednocześnie kreślę się z należytym poważaniem, pułkownik Wołodyj Michał, któren takoż nie w kij kichał, lecz włączył się do protestu z pomocą takiego o gestu i o takiego o. Cieniutką strugą w nas, obok nas sączy się czas. Nic nie trwa długo, wszystko jest jeden raz. Więc pozwól Boże, wśród zwykłych spraw, wśród ziemskich męk, rozgryźć ten orzech bez narażania szczęk. Lecz zanim ducha oczyścisz w nas, nim siądzie dym, rozlicz komucha, styropia dusza z nim. Dokoła bida, jeden jak pies, inny ma fest. Przepytać Żyda, jak to z tą bidą jest. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Znów buta pruska wpycha nas w dół, my ją na pół, a potem ruch.

No to co? Zapraszam państwa jutro na Plac Wolności na godzinę 18. Proszę się ubrać jakoś tak, prawda, zdecydowanie, fajnie. Jakieś luźne dresy, rozciągnięte kapcie, bambosze, tłuste włosy. A dlaczego tak? Proszę pani, to jest parada. To musi emanować. Jest! Dawno nie emanowałam i do tego jutro? No proszę jutro, pana, bo my zmachani jesteśmy po wczorajszej paradzie działkowca. Myśmy wczoraj 3 godziny w deszczu wiecowali, żeby narkomanie nie mogli mówić na swoje porcje działka, bo to nasze! No. Bardzo was proszę, zmobilizujcie się! To. Jak będziemy solidarni, to kto wie, może uda się do władz wprowadzić naszych ludzi. No. On nie gadał jak zwykły człowiek. To był reprezentant. Oni nigdy swojej parady nie zrobią, tylko zawsze się podczepią pod innych. Matko, jak gadał? Ja pierdzielę. Przyszedł, gadał i poszedł. Aż kasza wystygła. A to ci historia. Na zielonym łóżku śpi, zapatrzona w swoje sny. Rozczochrana, zaniedbana żona pana Bosmana. Rozczochrana, zaniedbana żona pana Bosmana. We śnie sukienkę nową ma, warto czerwa i brodzi w kwiatach po kolana. Przez przemne łany gra, na liściach gra, przy leśnych drogach i polanach. Kwasi dmucha ciepły wiatr, a ona jest za dawnych lat roześmiana, ładna panna, wolnym wiatrem pijana. Roześmiana, ładna panna, wolnym wiatrem pijana. Bosman na kapitana awans otrzymać ma, zadowolony pan mnie nuci. Na obiad będzie sarna i wina zbany dwa, aż nagle głośno dzwoni budzik, budzik. Sen umyka w chłodny dzień, sen umyka w chłodny dzień. Na śniadanie jak co dzień, na śniadanie jak co dzień. Niedogotowana manna i tęsknota poranna. Niedogotowana manna i tęsknota poranna. Niedogotowana manna i tęsknota poranna. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. A do godziny 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF małpa polskieradio.pl, a rozpoczynamy od propozycji pana Zbigniewa, który wraz z państwem chciałby dziś posłuchać grupy Metronomy w nagraniu The Bay. Remember where we went last year. You said everything about it.

Slady, Far, Far Away. 22:07 przed nami kolejny wielki przebój w muzycznej poczcie UKF. Ja chciałem zamówić piosenkę zespołu Guns N' Roses, You Could Be Mine. To jest taki znany utwór z lat 90. No, uwielbiam rock i to jest taka moja ulubiona piosenka z lat dziecinnych jeszcze nawet. To była grupa Guns N' Roses. Pytałem, czy ktoś pamięta Tomka Lipnickiego w kilcie z Irokezem. Pan Piotr napisał, oczywiście, że pamięta Lipę z długimi włosami, a wieczorem podeślę fajne zdjęcie ze swojego archiwum. Czekamy. I to właściwie tyle dzisiaj już muzycznie poszczycił KF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Poprosiłabym o piosenkę Whitney Houston z filmu Bodyguard, ale chodzi mi o piosenkę Run to You. Dawno jej nie słyszałam, a bardzo ją lubię. There's so much that you just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you. Someone always in control, but at night I come home and turn the key. There's nobody there. Zapraszamy do reklamy. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Groszy.